czasu i sił na zdumienie twoich uniesionych brwi. Nie chcę rozlewu krwi, otwórz drzwi, uznaj mnie za zaginioną. Raz i na zawsze zapomnij. Mam to powiedzieć, ilu potrzeba mi słów i czy nigdy ma być jednym z nich, czy...